سرا اطاعت نہیں منل نہیں نو جہاد دپاروں تنظیم ضروری دے اور تنظیم لسر پکار دے اور بیا داغ اطاعت نو چوک بسر کی سر ہے امیر بسوک نشی اور بیا کی امیر کوئی انتخاب کو نہ تر قبر سے حق دا امیر سرے اور فرائض دا امیر سری دیو آتے سر ردی تذکرہ کئی تیر تاریخ نہ قرآن دیولے معظم قوم بیان کرے دیں کل ریو بسر اختلاف و امیری نو اتفاق نن کے نو مروکو برباد زری لو پذان پکل پوشو امیر اس امیر پکار دے داغو زندگی کی دے عمارت سے کم تصور دا اللہ رب العالمین آ طریقہ دے انتخاب نو بادشاہ رسوک منتخب کو چاہیے کہ قابلیت ہو نخلق پہ اعتراض کاؤ اگر جواب اور کچرا اللہ کا ذکر ہی اور قابلیت پہ کشتے اور ان تم دا کو نہ کرے دا خبرہ علم سر ذکر کی دو ذرا آرام تر اول ازم ذرا آرام تر المنا بیا ذکر کی واقعہ عالمان میں چی وعدہ اولی چی ذکر کرا ناغی پا یو عنوان ذکر کرا ادویم زلی بیا پا تفصیل کرا ذکر کرا واقعہ دا یوان قوم مامور پا جہادو یہ جہادو کئی دا بنی اسرائیلی دا قانون کتاب تورات شریف دے تورات شریف کی امر کرو ادخل الارض المقدسا قوم تیار نشو اللہ سزا ورکرا انہا محرمتن علیہم اربعین سنہ یتیہون فی الارض جو وہ پریشان گر دی اور ملک رضی اختیار پریدے رضا سے پریدے ملک کی رضو زیدو سے زید نہیں جناستے اللہ جو طول مور بزری لے آنچہ دا بڑاگان مشران ختم شو ازوانان پاس دا عظم اوکو اللہ با کامیابی ورکی قرآن ذکر کی سورة المائدہ کی نکر جدو کی اختلاف ہو جہاد تا تیار نو نتیجہ دا کہ دشمن قوم پہ زگراؤ شو راغو پہ سترگی تیرے کرے عالمان ہو تو پیغمبر ہو تو مقاعدہ کار رک بشل اوی نمان اللہ کہ دشمن را اخلاص ہو دو سخے سے تدبیر نو نمل کے پرے ہو پس پائی ہو کا پشال آرد زنانا بچیان دولت را اولو تو او ناری نچیو دیر مارا واپس ہو دو جہاد دیر انہ تختی دلیو اللہ دا سزا پتور بانی تعذیرن وی موتو مرشائی اللہ عمر نمس دے تبیل مرگ نو روخی پورا نو دے پو اکول پارو چی مرگ پا جہاد ندے تاسو دے جہاد نا تختیلے چی مرو کنا اس دے تاسو دو خلاص پیغمبر دعاو کا اللہ تو چا اللہ قوم میں ختم شو موسیٰ علیہ السلام دعا نو کرے چی ویاتن اللہ ہو جلو موسیٰ علیہ السلام وی انہی اللہ فتنہ تو ظل بہا من تشا دا استاذ میخ دے اللہ لو شیطا احلکتا ہم و ای آیا من قبل کتا غوختے نظر وی مخی مرکرے دا قوم اس منگ الارسو زلارسم نو قوم بسوئی چی زمین مشران دے بوتلو آجو واجلو اللہ جنجی کری دا سنتا دوم اللہ جوندی کرو کہ جوندی سنو پوشو کہ زلیل ایوز نئے مصر پکار دے اختلاف دمرہ حضر چی پچانا متفق کیا دا پیغمبر مقرر کو چلے و من کی سوک مقرر کی اگر آگوں بار بل سوک مقرر کو اور بیا پائے بانے اشوبے اعتراض جواب نہ تاسبم دلی اشو عزیز کی مرادی ما ترک قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ذلوا رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی جعل رمحی تحت جعل رزقی تحت رمحی زما روزی عند مسلمان روزی اللہ دے کرے دے وسلے دے لانے مقرر کر دے عزت روزی دے مسلمان دے وسلے پہ زور کی واخلی اگر دا نور پہ مزدوری بانے پہ یو تو ابل تو ماندے گتل دا خود شوکار کر دے دین دو پیرنگی یہودی کر دے چی عرب گٹی ہم مسلمان بے دے وسلے پہ زور تی ناخلی اتتی بھائی دا عزت مقرر کر پیغمبر السلام پل پوزیشن کی خی یعنی داد اسلام حیثیت سے جد اسلام کار دادے جہاد بکی روزی تحت رمحی و بیا داؤں ہوئی جعل الذلت والصغار علی من خالفنی سوک چل اسلامی قانون خلاف کئی نرسوائی اور شرم بداغ پغاڑی اغبا غطا والا کولشی دا مسئلہ ذکر کلا او پا علم سر ذکر کئی فکر کول دا پارا والے سوچ جن نے کرے الم ترا رویت دے علم دے رویت دستر گڑے دے چرت بے مندگی ہو بزرگوں کو نما کے تیرشیری اے سوچ جن نے کرے علم نے نظر آؤ سے فکر جن نے کرے آؤ تھا الذین اور دویزان و بیزڑو خلاف ددی خلاف ددی آتا کشوتی ادو کورن فل نہ خرجو مندی آ رہی تقسیب ادو کورن کلو نا دا اللذین مطلب نی ذکر کو آغا دوی جانو تا چیز جہاد بارا کی سستو اس تیر ہوتا ہے سو جن میں کرے آغا کسانو تا چیز کورن نو تلی نستشیر کسان اگر کورن نو تلی سو چیزی نو پاکے ہوا ہے چی خبر زین کی نہیں کنا سو جن میں کرے فکر آغا دوی جانو تا سستانو تا پا جہاد چی شر چی ہوتی ہو تختیزی رو دو کورن نائی کرونا حال لائے چی اپزر گنو باندے ازر ام ختم کولا کم وے لگ وے تختے درے وے نسو عذر خبو کنا نو پزرگن ہم ولوف عدد کثیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ولوف نمراد یقینی زرگن نہیں مراد مانا دیر دو دشمن مقابلہ کی کم نو دو لگواری دو جنہ تختے درے سو عذر بو عدد کثیر ولی تختے درے دیئے دو دی مرگنا فراراً عن الجهاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن جریر اور غرائب القرآن دا قول نقل کی مرگ نہ تختیزل اس دشمن نہ کی وجنی منگا جہاد قول نشو اللہ پہ سزا را وصل ویلی ردو پاک کے اللہ موت و مردار شای مر شای مرگ نو دا سزا تا اور مرداری دلو دا ویزانو دا مرگ نہ تختائی نو مل شای مردار شای اللہ ملک لا ملشو ثم احیاهم نو بی اللہ جن جکلا سو وقت پاس یقیناً اللہ دے دلوی مہربان خوان پا خلق واری ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دے دل خلق نا قدر نکی دے اللہ دے مہربان ای دے مہربانی دے چی جہاد مقرر کرے دے ذو فضل علی الناس دلوے میرا بانے خاون دے چی جہاد ہو کو پزلبا دا مسلمان اور بلی گی کیونکہ اتا اجازت دا جہاد شناو پہ خوشحالا نہیں ہاں مقابہ خوشحالا نہیں لیکن دیر خلق دا لازنی میں تنو قدر ہونا کو فضلو دا مشروعیت دا جہاد ہو سن دے دیر خلق دے چی جہاد نمون کر دی قدر ہونا کو دیر خلق دے چی با جہاد کی سستی قدر اللہ دے مہربانی ہونا کو اکثریت دا غدا اور روم دا جہاد من کرو اکثریت دا زمانی ان کو جہاد کے سستان جمہور اکثریت تر قیامت اپور دا جہاد میں سستان ارے جہاد من کر ابھی جنہیں طرف تے گردی جن کی ابھی جن بارہ کی سستی کو ان کی جمہوریت پہ ہمیشہ ابھی جنہیں تیر شہر اقلیت تخیلی دا واقع لنڈ ذکر کپرے ہوا صرف دا چی فکر کا ہوتا تھا چی مخ کے سبق کم ویلے داد فقہ کتاب نو مسئلے دیتا نخیم داد جہاد کتاب دے اور جہادی مسئلہ کے رہتے رو خل کو فکر رو کوتا نو اصل مسئلہ روا رسلہ چی دا واقعہ دیتا رو پار ذکر کم وہ جنگے گے پنجندہ اللہ بانی ار جہاد بن نفس یقینو کہ اللہ دے ارید ان کے سچوائے نو قبل عباد اپو پنیتو نیرادو بارین اللہ بستا سوزر مناسب فیصل راوی گی سم رو دعا گانی کہ پس سفر کی قبلی گی دغم رکو بائی نقبلی گی بیا سم رو دعا گانی کہ پس سفر دے خیر کی قبلی گی سفر دے نیکے کی رکھا حج عمرہ پبل عبادت کی پبل وقت نقبلی گی بیا سمر جہاد دعا گانی تے اللہ پا سفر دا جہاد کی قبلی دغم رب بلوح کی نقبلی جہاد مبارک سفر دے ریو جنی سمیون چے تسو ہے اللہ یا ریمان قبلی چے بزا منکر نہیں دبی دینے نہیں اپور پنیتون مانے سمر دنیتو چتے حمد دا غیر مناسب با اللہ فیصلی را رگی انما تات المعونتو علی حسب النیات عمر سے وہی اور دی معنی حدیث مرفوع نقل لے انما تات المعونتو علی حسب النیات اللہ مددون راضی موافق دا نیتو دے ارادے دا مخلوق باندے نو تم رستا عظم مضبوطی ہاو محمدتا اللہ راضی من ذالذی یقرض اللہ دین ذال جہاد بالمال دے استفام دا پارا دا تعجیل دے استفام دا پارا دا ترغیب دے سوک دے وے آو بہادر ارسخی چور کی اللہ لماس پر ورکور خستا قرض واجب الردی چالا چور کی انداغی رد پاغمانی واجب دے فرض دے برادا چی قرض ورکی نغوخته ایسی اللہ رب العالمین تحاجت نیشتی و اللہ وی مالی قرض را کستا طرف با قرض شی چی کلی غواری زیدر کن من کریگم پینا حدیث کی راجی من یکرزو ملیان غیر عادیم غیر عادوم سوک دیوی چی دولت من لا سرمایه دار لقرض ورکی دا چی سرمایه دار چی پا غروکا نرازی مال کی کمی نرازی اللہ وی ما بانی غریبی نرازی او زیم دولت من واسا غدیر دی سوک دی چی مارا قرد را کر جواب والے سوک سے چی ورکی جواب والے نیشتے سوک دی چی ورکی اللہ لما آئے اور کل خستا قرد چی دو طرف دی کنا یو دا مقرض یو دا مستقرض مستقرض پا طرف کی احتیاج دے مجبوری بی وسی نتوانی دا دا مقرض طرف تا پورا والے دے واقداری دا استغنا دا اللہ رب العالمین چوی مال راکای دا مراد ندی دویم دا حیثیت پا قرض کی دا ورکول دے واپس او پاگی بانی نام ورکول دی دلتا دا قرض نمراد دا معنی مراد دا دا نرد چا اللہ سخنیشتی مجبور دے او اللہ ایک مجبور قرضی او قرض دیلی ویلی چیزی دا قوم قرض حسن بسی دی صورت کی رسو بیان کی چیز باطل نہیں گیا ریا پکی نہیں لوالے پکی نہیں مجھے زیادی کہ اللہ ذرا پا زیادتولو چنگنو لے ربانی یو پا غصو دے وی نسڑیا اضعافان جمع دا پا چنگنو لے ربانی کثیر تندے ربانی جمع کی کسرت را گئے جمعیت کی تنین دا پارا کسرت کثیر تندت کسرت دا پارا اللہ تنگ سے امراوالی فراخی امراوالی خاص اللہ صرف تو گردو رہ شاہی نئے وار کئی نو اللہ دن آغستیش واری کئی نو اللہ دل زیادتولی شنو فراخی راولی پکیتا او بیار بلد اللہ بتا پوس کی دن کنا مال بارا کی دو تا پوسو ندی من آئین اکتصبا و آئین انفقا پا لاس تی دکم دیارا وڑاو اپا دی لاس جوار کڑے گیا کم دیاری مال بارا کی دو تا پوسو ندی نجوم جہاد ذکر کر جہاد دا نفس قاتل فی سبیل اللہ جہاد بالمال من ذا الذی یقرض اللہ دیا گا لم تر آواز اس تفصیل کے دواتے جدہ حکمت پارا امیر پکار دے ولی فکر دے نہیں کرے حسن علی الجہاد غرائب القرآن دے جہاد طرف تر خلق تیجیر ولی اللہ فکر دے نہیں کرے موتبر تعدمی اکسری جاولاد نا کی اپست موسیٰ علیہ السلام نا کرے چی ویلی دو پیغمبر پلتا مقرر کم لبادشاہ جو جنگی گمنگا دا اپمر گرتیا پدین دا اللہ کی اس پوچھو کہ تو مشر نے انکار نہیں کی, قوم کے اتفاق نے اختلاف ہی دشمن پہ ڈال دی اور دشمن پہ ضرور سی رنگل بادشاہ مقرر کا اختلاف سرگند پر اصم نہ رت لے وطن مقرر کی پیغمبر تو ہوئی یقیناً نردے کچہ ان کرے ستا زبان جنگی دل دو دشمن سارا نہ جنگی ہوتا ہر آسائے تم اللہ تو قاتل ان کو تبا لے تم القتال اللہ تو قاتل تم خبر دے احال پمانا دا قد بانی ہر اتا عالل انسان یقین من الدار اصل مانا دا حل قد دا اور دیس طرح عموماً حمزہ استحمالی نکہ حمزہ نہیں نو حل کیا مانا دا استفام دوئی پیغمبر ہوئی تھا اتوان لرل ایسے بیان دے جنگی دو کنیکلی کئی سی تاسبان جنگی دے ذکر پیغمبر کی مقرر تاسو جی بادشاہ مقرر ہوئی ویدہ جنگ پارے مقرر ہو چی منتظیم شی نچے جنگ بانی مقرر شی قتال یا بے ہوکائی تاسو ممکنو نو کرنو تاسو بے تو ہوکائی کلکی چی دو چی آو خام مخابے کو اللہ تو قاتلو دن جنگی دو توان لرل ایسے نجدے ویلو دو اتنی ملا کی منبا جنگی ہو دن جنگی دو پنیند اللہ بانی حال دارے شرل ایسے نگر کل اخبرنا از اولادون اخبرنا غیر ربیلی کلی را قبضہ کلی دی وقد اخرجنا من دیارنا قائدت دا عربیت کنا کلام کی محط الفائدہ قید زائدی حال زائد قید دے مراد دقا مراد لکدا ہوئی رأیتہ مصلیا رأیتہ یا لاقیتہ مصلیا یو جسم سر پدس حال چپ منزو لاؤ منزی کو نستا مقصود دے اخبارنا فائدت الخبرنا لقیتہ نوے بلکہ مصلیا مقصود دے مقصود بالکلام فائدت الخبر دا مراد دے دے تیرے قوانے دو کلام کی مقصودی جاتا کہ اولی بانے جنگی گو زمنگا اولادونا و زمنگا کری زمنگا غیسی ادھا اللہ دا پا پکی عمرہ سی سجی جانا و تشل تعلو دوار کارا بوشی کنا قالو وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ نقاعدہ دا چھے نیت مشترکی نیت کے اشتراکی نیت کے غیر گاڑی رہی نزبیا نتیجہ دا خص و رضلتا بھی جہاد ددو صرف و محض اللہ در ازاد پارنو بلکہ ادیر پارکو چھ پل خورا اخلاس اکو اخل باندیان را اخلاس کو اللہ در پارنو اللہ سے جہاد کی غنیمت مال منع کرو اتاسو در مال پار جنگے گے مال بپکیتا نہیں نارو پدرین در پرو سو بسو حال نادے چھ شوالے شوی منگا رکر اخبرونا اور اخبر بچارونا پیغمبر یہ صحیح دا انتظام حکم اللہ طرف نہ حکم برائے نل چنو کرر کے شدو بانے جنگی دل دو دشمن سرا واؤ دل جنگی دل ہونائی لیکن لگ کا سان دلو اللہ ڈی خپو دے پلے ظالمان بان اللہ قلیلم منہم اکثریت و جمہور پر خلاف روانو جہاد کی ہوں لگ کا سان اقلیت کیا وہ پاکل مسئلہ بانی تین گیٹ اب دا اللہ پر آپ کے ہومنگ بیٹھو ظالمان تو بھی چاہتے ظالمان بھی جمہوریت تا جمہور ظالمان دی جمہور ہر دور کی فاسقانی اور جمہور دا ہر دور کی دھوکہ بازی چل بازی اور جمہوریت وہی دھوکے تھا جمہر تو علیہ الکرام خبر کی میرا دھوکہ اور تھا خبر کی میں سر چل والوں کو جمہور علیہ ونڈے ترشگی حقیقت تشہی نیچتے دے آرام سے ہوتا نو پلہ سو بھائی والو زائی آسے لوگ ٹوپ دے پڑھتے دے رہے سرے دے تو ویدا چاہتا چار دے اکیل سوک دے لوگ اپنے ہو ناغوالا کارا پاندوس بیار غری در مثال لے جمہوریت وہ جمہوریت سوچی پا کتابوں کی چیو جمہور علماء دے سویل دی جمہور علماء دا سے بیدا گو جا گئی بیدا گو جا گئی کراچی کی جمہور کی علماء ہوتی جمہور کی ضرورت لکمنگ جمہور خبر رکھو منگ رکھ بھی جمہوریت خبر رکھو چکو دنیا کے نا دے جمہور علماء خبر نکو او خود دلیل نہیں دیا یو عالم سکھا دلیل دے زم نفس سکھا دلیل دے اندر نفس تو خود نفس دلیل نہیں کنا جمہور اقوال دے اگر تو چاہی سکی لیو کہ تاس جمہوریت نمانا جمہوریت دسیو جمہوریت دسیو جمہوریت دو کے تو چل والتو لسان العرب دینی منظور دس نور علماء چل والتو ہمیشہ جمہوریت دے ظالمانو دے واللہ علیم بالظالمین پیغمبری یقین اللہ مقرر کو تاثر باسا لکم مقرر کو کورتا کے مانا مقرر کو تاثر فاروق بادشاہ اوسازی دو یو دم اعتراض کو یہ سنگ بشی پمنگوانی بادشاہی ہار لائے چمنگا زیاد حقدار یو حقدار یو بادشاہ کے دور دنا یو وہ عزت پلان کی ملک بیما بولو عزت پلان کی نواب بیما ابو نوجوان گریجویٹ ماں گریجویٹان پکڑ تو دیکھا کچھ تو انگریزی پکڑ کے گریجویٹ منگلہ پکار دیں مل خواہ تو بھارت پکار دے چمر کے سلاؤ کی قانون کا اللہ بانی گریجویٹان جی اگر پائے قانون جوڑ کو چلسم پاس نہیں نہ بنے مکھے تھے یعنی مسلمان بہ مکھیلا ناراضی السم پاس ہو زمن کو جوڑ کری نہ بہ مکھیلا راضی بول کو ناراضی مولیانم تو چل والو کو دال لتا دے وی پاک دے کنی پاک دے داغی تکا اوزنے تیار کلا اگو ایدار دا نمانم دا دا منی لنگی رکا یا کا اوزن استاسو بس کا اوزنے قال لهم نبیوم ینمانو دا ونحن حق بالملک من یو خبر خدا چمنگا پلرون نکون مشران تیر شدی دا طالوت پا پلرون نکون کی تک مشرنو تیر شدنے دی وقتی طالوت دا بنیامین پا اولاد کیو بادشاہی دی یہودا اولاد کے وا یعقوب علیہ السلام دے او دینی منصب دا بد یوسف علیہ السلام اولاد کے رہتا نہ دے ہو پری یو کے نہ دے یو مشرہ کے دے بر ادا کے رہتا مور وین زوا وین دینی بھی خواہو وین زتا ایلا دے وین دی بچے دے درے مدا چی دے خوارکار دے سیبا آہا وقت پر دلا سمجھ زیرو کولا خربان دے لکه چی دولی کلی دی یه اونی چی کلی دی آقای بانی به اوپا خل کلا را کولی و پا اقیب اخبر روزی گتر یعنی حلال اقوارا امک کنه در پلار نیکه در اخصو جرال و تانو پاسه و غریب اون دی برده چه در مشاره پا مشارانو که سوکنونی تیر شی جرگی از چل ور نده سخه برده تا سو دیرانه سای و ارازا تا بادشاه کهو ولم يؤت ساعة من المال دور کشی ضرورت وان مال لطرف فراخی نشترے دا خلق پا ذہنیت کے ذہن کے دا انتخاب دا پار شرط سرے چه خان ملکی معتبری دویم چه دولت مندی دولت نو خان ملک نو اگر مشارع قابل نوے اگر مشارع لائق نوے دا اللہ رب العالمین در بار کے مشارع قابلیت لیاقت و قابلیت دا چاہ دے یعنی شرائط دے انتخاب جو دی ویلو تا دے یقین اللہ غرکڑے دے تا سبانی ما ندے غرکڑے تا سو اعتراض کر اللہ غرکڑے دے یو جواب دیم حضیات چکرے دے دلا توان طاقت پہ علم ہو جی سمدارو کی دے دا ملک پہ اصلاح پوئی گی دے خلق پہ جہان بانی بانی پوئی گی اپا جسم مضبوط تے سمانا پیرل دے غرط تے سورب دے اگر نے بس جوڑ کی لوئی ٹوپ تے خود ایمان دعا پکیری نہ اگر نے بس جوڑ کی نہ جسم میں راز ہمت تے سنگ کی وجود غرط تے ناس ہمت ہم غرط تے لوئے دے بے صبری بے قراری یا پینرہ دی اور پریشانی پینرہ دی دو خبری ذکر کے دے انتخاب دے پارا سوک با منتخب کائے چے پاگا کار چے کم لے منتخب کر پاگی پیئی نو چی قومی سملے لے منتخب کئے او ایک قانون کو جوڑائی نو قانون لے قانون کسانو گوڑا کانے چی پا قانون پوئی گی چی اگر پا قانون نو پوئی گی دے سرا انگریزی قانون بانی پوئی گی اگر خبر خوندہ کانے دے کدو خدا واد اسلام کوئی مسلمانانی اجے ملک تا دے اسلام ملک ہوئی اجے اسلام قلاو تا ہوئی اس دے کے قانون مسئلہ دا دے کے قانون مسئلہ دا عالم پکار دے اپا عالمان کم تجربہ کار عالم پکار دے دیندار پکار دے امانت دار پکار دے بول سک نہیں پکار قاضی نے سو ایتا سلا شم سر پہ خور تو پنجا قاضی اندر کو وہ نہیں سو ہوتا نہیں رہا ٹول کل کیا کشنر دونوں خبر ہو کلا اون سیکرٹری میں حاضر ہو کمشنر سے خبر ہو کر تاس ہوئے ہم لوگ قاضی اندام و کرکڑی وہ نہیں سو کہ تاس ادا لگوا رکھے تو پیچھے پاس میں دماؤ کا تو جو قائم بھی ذات ادھرے گی لگا دماؤ کا کمشنر تمہارا ادارہ تھا ہوا تاوی میں اس کو روپئے نہیں سی تین دہ قاضیان کے نسم پیو قاضی پنزور سو روپئے لگی کم نہ کم نیاش نہ دو نیم لاکھ روپئے پہ لگی نہ ان سے روپئے نہیں سے حکومت سا سہیلی کی مذاکرات ہوگی معلوم ہی یہ کہ روپئے لکھا تھا مندل کے خزانے نے پیدا کر لا نہ قاضیان میں چینے سے نو پودو بانی من سر تنگے رستہ روسو چینہ سیدھا عالمانو کے انسا سٹیج بانی روسو طرف تا علماء ناسو محدثین ناس دو دا مدرسو لوگ عالمان را غلو میں داس پنگی والینا مقرر رائی چیزا شلو دیر فکان نلگیا دی حدیث زوتی فقہ زوتی روپے خطا سی پیدا کرن دا والینا مقرر رائی چی پودو بانی من تنگے دا مقرر کئی نو کمیشنر صاحب جواب نو کنا یہ مولی سی گرا توڑ گا ہو کر پکنے خر بس پچی دے گیری سر ایلم دے دوسرا دوارا سے تم رش ہمارے کم کم دی داخو سے تو گورم تو خریدی تو وہ نیم سو تون کے درے تن ہمارے آگا کسان پاس ہے کہ چوک دے اسلامی مدرسے فارے کا سن تو سفائی آگا پاس ہے تین جتنا پاس ہے تو پنجو کے گرا بالکل جو تیار مشین کرو اپارا ساتھ کے یار میں داخو جماعت اسلامی والے معلوم ہے کرا کوری رہتا تھا دے دے خیر سے جزد سے الگ کے ماں اے ماں پو جہاں کی سبق والے جامع سر پی ایچ ملے تو چڑھتے مل رہے بولے جا کوری میں بولے تو بڑھ دے ماں پنجو تن کمشنر تمہیں دے دی پنجو تن نہ امتحان ہوا لگانور نہ نہ ویدے سے ہو کہ خیر دے داسی چلے ہو کچھ منگ کمرے تلاو ٹول رہا سو روکو پینز پینز رہا مارے کہتا ہو ٹول رہا سو روکو دیتا ہوں منگ آسی یا ستا پینز با پی کیوں رہشی گنا ستا پینز با پی کیوں رہشی اللہ اللہ ان اللہ صفا و علیکم و زادو بستتا فی العلم والجسم منگ لہ علم پکار دے نمگ لہ حمد پکار دے علم حمد میں نمگ کسی تندر لگو دیوی دنیا دار دے سرمایہ دار دے ماں تو ویسے تپوس چنا کو میں زیادہ تپوس جی نہیں دیتا تپوس کو ملیاں دو سر نور عالم سٹا تھا پتہ لگا کول دادا تپوس نہیں جی دیتے تپوس کو یہ تن را گئے وی چیزا دا چتران دا قاضی جوئے ما دا او غمی دا دامی منصب دے دا ساتھی دی کتون دے دامی رسالے نہیں کری دا دا غد پارا دا قانون دا پارا ساتھی دی کت دا پارا پانگرے رہے آرام کو مو خاندل کمیشنر رہے گو دونے پہ گی سڑیا تو پانگرہ دے بانی سار شاید یہ مالا پختون راجی میں اوی اردو آیا کنا اردو بانی سو ہو شو قابلیت اخپل بیان کر کمیشنر وی مولی سے دائے او پکیتا قابل لے میں قابل لے خود ملاکر نکتے اولا گوا آل تک اللہ شو پوٹی بے خلق والو دی پوٹی ریزین پا پورت کی دی سرے گی دیو گرے خیلی وا نورم داسو میرے خوڑے قابل ہے میں نے وہ میں قابل ہے دل پیکا تھا وزیر اعظم کا عدل کے وزیر قانون کا خود خاکوٹ نہ ببر کرا کے نرو بن رہا جی نول واج نے پخال کو باندھی اغم پکار کو زداشی میں زداشی میں میں سارا ظلم کو میں سر ظلم تپو تو بلچا نہ کہا من میں ظلم رو مغل و ظلم کر تاج کہتے وزیر کی کہنا ان کے سے اعتراض ہے استفاؤ زادہ بستتا فی العلم والجسم علم جسم دار کے اگر جو طول تقریباً دو نیم فوٹا ہلاو نو پا دی حال والیم دسی ہو آ علم خود دارو بستتا فی العلم والجسم دیکھ پا غصبانی ما تا قتل پا غصبانی کوشو زمان بچی سا کور نا پورتا سا پلارن شراتے تو خلاتای قارے گا تا زادہ بستتا فی العلم والجسم واللہ یوتی ملکو من یشاء اللہ چار دے آخری پنجتا نہ راگ لو ارے کرما تنگ دیکھیں گولی گرا اور پینا حق پڑے سے قصو کمشنر بھی جانو گلاڑ اور دونوں حصوص واپس ہو گانا میں اسے خبر رکھوں قضا شرعی منصب دے خلافت دی نبوت دے داغے دادا پڑھائی دے اور دادا ذمہ واری دی دا صرف نوکری دا نہ صرف پیسی دی نو دا خبر کون تین دس پگ میں تو خبر ماؤ کلا میں وہ جدو زما سنگ چکم نہ سو اڑے ہوئے زما کو تو بالا زخ وہ تین چار سدا کی ڈیل روپئے بیٹھا ہوں ماں بے داؤں میں وہ نوکری دا عزت سے کدا بکوں اس پوش ہوں کدا دینی فریضہ دا زنشم کولا زما تو بالا اگر بل تچی اگر زمان تو بالا اگر بل تچی اگر زمان پیزو والا تو بالا خواہ کا یہ منگا نکو داکار کمیشنر تا میں دا مسلمان ہم جی بکیتا من لوگ دا سے قاجی بکارو چی اگر زی نکم اگر کاری ویدا جسو چلو کم میں دا چلنو کس تا مرکی تو تا گوئے کم دا چلنو دی پیزو تنو تو بالا وقت دا زمان کو اکار نشتے انور کیا دلی صلور تنو مو مقواق پردا بستتن فیر علم وال جسم علم جسم دوار ضروری دی خلق کی یو معیار دے قرآن کے بل معیار خود رہے انتخاب دے پارا تے کہ لسمی پاسی سوک دے گا چیزہ تر اتر سکاری اگر یرائے کو چورائے کو بنگی اکر انجو ہوئی شتے نا قومی سمجھے کہ انجوانی مرانی شتے شتے وزیرانی پا کیوں شتے اور نیسی قانون لے مسلمانان پا انجوانی قانون لے نیسی کہ ایدو با انجوانی لے قانون جو رہے پا یو دوتا انجوانی لے قانون جو رہے یو دوتا نا خونم لے کی دا مسلمانان با سر اٹل کی مالو با قانون کی اکر انجوانی لے جو رہے دا مسلمانان با جو کی کنا کتاب کشتے قرآن کشتے علم و جسم ضروری دی مال او اقتدار یا عزت و نصب دا دے معیار مطلوب نہیں دے اللہ پنیز باندے اللہ عمر سے بھی کہ سالم جوان دے دے دے حذیفہ غلام و سالم دے کہ دے جوان دے دے ما باغا خلیفہ کرے امیر کرے بندے غلام ہوئی قابلیت ہو بکیتا ابن ابزا امیر کرے مکہ معظمہ بانے عمر سے اتوئی رضی اللہ تعالیٰ تا غلام مقرر کرے وی آغا پا جن خفی کی کنا وی دیر خلی کر لی ان اللہ یرفع بیاد الكتاب اقواما دا دین بانی اللہ خلق ہو چلی اگر دین پوالی بانی وردی چی دین فکیتا نہیں واللہ یوتی ملکہو من یشا پیغمبر ہوئی اللہ ورکی بات صحیح پلائی و ذرہ چارے چکو شور کول اللہ دے رحمتون کے گیرون کے لیر خب پواتا سوئے دے غریب دینا اللہ خواستے دے کنا اللہ غریب نہیں ہے کنا آغا بے دولت ملکی یہ دولت ضرور سی ادھے زمانے کی دولت ضرور ذکر ضروری ہے انتخابات کی دولت لگی پاگے کی موٹری پکار گی پاگے کے زی پدے بانی دفتری پکار گی پاگے کی مہمان راضی راضی اخوار خوراک اور کلواڑی دے خوار سکتری بس پتن کل علم اور جسم وہ لولوتا پیغمبری وے نہ ہے سدا وہ سم تورزڑی دی نظری نہ مانی دا خبر چلے دی پمگا میری اے لڑی اسے دلیل لے چلے وہ بادشاہ کی گی دا خبر یوں مکلا چیز مشرانو کے تو حاکم نے تیر شے اس دے تو پیخل پیسلہ را دو تن دے بے سنگا کوئی دے تو خوزی پر دمی شے کنا پیغمبر ہوئی نخشتے کتاب براش ویلو دو تا پیغمبر دو یقینا نخا دا بات ساکے دو رات للی تاستا در کتاب التابود دا سندق چپارے کے دا تسلی ساسو درب ساسو طرفنا او جب کیتا پاتی کری دا سنا چی پریخو موسیٰ والا حارون والا را بوڑی فرشتی ہے تینن پا دے کی کارا نخدر دا حکومت کے یہ تاسمانوں کی ماندار یہ کتاب دا دونا دغ وقت کے تختے دلے ہو دشمن تے وڑے ہو بنی اسرائیلو چی جہاد لبت لو نتورات سری پسندق کی چیخے ہو اخیب ہو او دا با پلوے عزاز واغا دشمن نخیر مقابلے لے میدان تا چی بلالا نو دعا بے اکر اللہ ستا دے دی کتاب دا پارا منی جنگی گو چی ستا دا کتاب دا ملک قانون شی اللہ دا ظالمانی نمانی یا اللہ دی کتاب دا قانون کولو دا پارا من سر مدتو که چی ستا کتاب قانون کو اللہ با فتح برے اور کو مجھے چی بغاوتو نا شروع کرو بی دینی مجھے کتاب صرف نم پاتشو رسمیت پاتشو رسم حدیث کی ویلی دی خلق بانی بدا سے وقت راشی لا یبقا من الاسلام الا اسمو ومن القرآن الا حرفو ومن القرآن الا رسمو اسلام بنی تشبہ نمی نم آر سرے بویز مسلمان چودھری شجاعت ہوئی دے اسلام ٹیکہ داری منگے دے چاہنے مونو کہ ملیان منگے ٹیکہ دارو ہم کوئی کم مسلمان ہیں منگے گنے سے کم مسلمان آنے منگے تو مسلمان نہیں تو علم ہم کو کم مسلمان ہیں دسی پاگلانو بارے سر شہرے وہی تو کم کم مسلمان رضو کم رضو مارو یہ نا تا دے اسلام سے دے تاکی کفر خبر کیا اکڑی ہم کوئی کم کسی کو ٹیکہ دار بننے نہیں دیں گے اللہ اللہ تابوت نوار کتاب کی رسمیت پاتے سو صرف رسم و چداو چتوال تولا پتھر ہے پتھر اللہ ورمتو کتاب خونو بھی اتس رسم جو کلکل مسلمانانو قرآن خمانین اتس رمضان میاشی پر ٹیوی بانی بات تراوی کی گی اپو ٹیلیویجن بانی بات تشکی کی آیواش پکی جتولو لاری گلا رہی شبینہ مشہور قاریان راغلی شبینہ بکو مشہور قاریان دیگا اٹتا رہی شبینہ کو صرف دا اباغی کے بین الاقوامی قرآن و مقابلہ کو دا غسن قرآن مقابلہ کو کتاب صرف دا عمر پاتے شہر نور پر کتاب کی تشہی نشتے دے نچے کرا کتاب دے حد طور سے نی کتاب تینا واغ صلی اللہ کتاب تینا لاروز اس کتاب دے غیر دو نشی راوستے دا کراوی عجزان مسلمانان پا جہاد بے راولی بلہ لاری نشتے صلابہم اللہ ویاہو مرتن بعد مرہ یو ذرے تختلو بل ذرے تبیار بل ذرے دے پہر کے تم تختلو وی کتاب برا سی او کتاب سے سکینتن من ربکم تسلیبوشی چو عقیدہ اللہ پیغمبر مقارک رہے بادشاہ قانون کتاب را رہے یو آج دانا بقیتن من ما ترکا آل موسیٰ و آل آرون تفسیرون با موسیٰ رہی جزیات تفق با موسیٰ رہی موسیٰ والا شاگردان دا غزہ حارون والا شاگردان جی ہر دور کی چبہ خبر رات دا نئے مسئلہ اور پیدا کیا تھا تورات پر انا پیدا گئے حکم کو اجتہادات سے کو دیتا صفر العلماء دو علماء اجتہادات دو علماء تفسیر دو تورات شریف خطا پہ کیوں ہے صحیح پہ کی تم ناغر علماء فیصلی بم راشی ادا بسنگ راشی تحمل الملائکہ فرشتے بے راوی یقیناً دیر آت لوگ کی تاثر دلیل کہ تاثر ایماندار پہ حکم دا اللہ بانی ناچار اسو مجبور اسو وہ بقیت مما ترکا علی موسیٰ کی دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امساوا دی موسیٰ علیہ السلام پگڑے وا دی ہارون جا نماز اور دی ہارون پیغاو دا برا شوی پنی کی تسلی ادا ہو دا خود یاران جو کر لی اولی عیسیان پی غور ورکاو تاسو سا تورات نیشتے دروغ ہوئے تورات کم دی دا تورات دی دا خود تورات نیدے تورات خود تاسو نا دشمنان ہوئے ہو آغو آیات چاہتا نو بید عزیر بید پیغمبر نو بید عزیر علیہ السلام نو پولیسی دور کی بر چاہتا نو چاہتا یو سورت دا چاہتا دو زوی چاہتا دریز دی تورات آغو بدل کرے تاثر کتاب پراس کی دا کرے دا تورات دی سو پیسولو پاگی کی قسم کو معاہدی دا پارا قرآن دا ورکی خو شکر لو قرآن کس ورکی کی نوستی یو پر قسم کو معاہدی سرائے دا خورا قسم خبرنی و قسم نکو خبر وانی دنو اصلی گیر تک بارتے ہو باسا کتاب ویدا قرآن نوی قرآن شیاسی کتاب میرا ورلے دی اس بار دا پارا پا دی باندے قرآن دے ویدا ما یقین نرا جی اغاول راوان چی بیر تک اغاول انگردے کتاب ویدا وکیل لکارن ویدا دیوی دا رویا وی نور تال مو آئے واس دیر تا سورتنو پا دی باندے قرآن ورکا دولے ہو توی تاسو لے کتاب ندر آگئے سرے تاسو لاغو بل تشجو کر کسولو کن غصے رہے ارائے وار تورات تے دا تورات سند نشتے بلہ رضی ما ویلو دا تورات سند دا لوئی نا لوئی یہودی دا زاننا موسیٰ او حرون علیہ السلام تنشی رسولے چی رسی دروگ ہوئی پکیتا لکا پا چو تو زلا پا سون و کلون جسمانان سا غفات شہرے دا انجیل سند نشی رسولے دا قرآن سند بچی بچی تا یاد دے بچی بچی تا دا زان میں واخلی پیغمبر علیہ السلام تے رسی ما دا غنہ ویلے غنہ میں ذکرے دے نو دو دے تو متنا دے تو ردے پہ غور نظان خلاصاو وی تورات زمان نا نرے ورے اگر سندہ کچھ اوے پاکی که تبرکات پراتو زمان دا مشاران تبرکاتو دا چاپ پانا دا چاپ پاکی رے دا چاپ پاکی تسبیح پراتی وی او دا چاپ پاکی تا دا روزیتاج پراتے دا چیزونا پاکی تا پراتو اگر بیا مولا پرشتو را ورلے رو مول پرشتی خطا شیر ہوئی پرستو تاسو رسندق را ورلے تورا سندی را ورلے اسندق کی جیتا پراتو ستاسو نیچے کم سندق را سندق را ورلے پانا پٹ کے ہوگی پھر بے شک دابو پکی تو اصل شیت میں کتاب تب سو رہ ڈرو ہو جو روس تو ضرور اڑال درو جنرال پانا پٹ کے ہوگی چوراس پہ تنو صندوق من خشب کان موسا یا زوفی توراتا وہ کان یارکون ہو غرائب القرآن بھی دلرگی سندو کو موسا علیہ السلام پہ کے تورات کو آغاد پہ جن جانا سندر دا دے کان بین من قدیم الزمان موروثا عن خلف عن خلفهم الى خلفهم موسا علیہ السلام دور اندازہ سے روان نو آغاد پہ جن چلے آنا یا تورات سے دیدے پہ کی پانا پٹ کے سرنو نو کلا نو اوئی منلا ماحول کار سو جہاد طالب جہاد دپارا متطوعین منتخب کول نو بیانی کو سوک چی کولے سے اگر او زائی نمونی لیکن شروع کرو اکیم پہ بارو لگاو زائی حالتا جمع کیے گئے انتظام کی چکر پورشو روان اوز دی دشمن لمقابلی لطالب لبوش لمقابلی روان آگا روان دی فلما فضل طالوت بالجنود انتخاب شرائط دے انتخاب او خودل علم و جسم اس فرائض دا امیر او حق دا امیر کئی دا امیر جمواری صدا امیر چی مقرر شو دا جہاد دا پار دین مجاہدین و ٹریننگ بکئی چی دا حکم منی کنی منی لوگ اتن دا برداشت کولے شو کنیش برداشت کولے اور فرائض سری اطاعت دا امیر حق دا امیر اطاعت تے اطاعت چاہو نکو نو بے برکتی بے خیری برا دی پواب دا جہاد کی نو کرا چی جدا کرو تو حروت لخ کرے نو قوم نے جدا کرو جدا دیتا ویلی ہوتے تین اللہ تا سبانی ازمیخ کے ان کے دروانو بو سا ازمیخ تے غدا دے دو دن نے اور یادا جلا مخی ترازی ویزان ما پوگو پیوزل نمارا وائی پیوزل دان مور کے گرمی دا نو خیت بدرنی شی سستی برا شوجود کی جہاد بنا شیخ کولے برا را چیز تندی سر ازان از مرکول واری کنا ام اختکول واری لگی اس کے مرے لم دے کر خیت دا کوای ما چی بیا تگی چیگی چی بیا برداشت کولے شی از میر کن کے پتا سباری جو میر چاچے اس کے لیے ریدی ننو نبوی دمونگنا من سر نشید دے اطاعتی انہوں کو کنا چاچے انہوں تکلی یقین نبوی دمونگنا لم یطامو لم یزقو خوراک نہ دے تکل چاچے انہوں تکلی تنا نو بے دم زرکشی البرحان کی اے لم یزقو من اطلاق اسم الکل حل و جز یقین دے بھی دم آسرا دے اطاعت کی مصر بھی لیکن سو چڑھا کچی والا پا پلاس پلوانی اغس کلی شی مرے بلندشی نو اس کے لئے دنا خلاف روکو اس کے لئے جو بونا لیکن لگو کسانو تنا نا خیال کوئے دائی منتخب کری کسان جی اب منتخب کرو کی جمہوریت دے غیر متعین دے متعین دے غن منی اگر کے قلیل دی چاہ گو اطاعت کرے دے اور کثیر دی چاہ گو اطاعت نو کرے دا پر منتخبین کی دا چاہ شہر دے دا وہ جمہوریت تے کسرت تے جمہوریت تے کسرت تے دا قرآن منکر دی کنا کہ قرآن منکر دی ولی بیدا داتا فشربو من اللہ قلیلا من ہم دا دے امرے نتیجہ ترگند شلا چی اطاعت انہوں کو دا دے برکتی ترگند شلا نو کرا چی تیر شو دے راتو جنیرنا راتو کیوز دا سرا اگا سرا چوکو ایماندارو او منرے و چمنگا جہاد لدو ویلیو دو نشتے توان طاقت زمنگنن دا جالو سرا دلخ کرو سرا دا جنگی دو قالو ویلیو دو دا قالو دا چا دا پارا ہوئی دا کثیر و پارا ہوئی کنا وشربو منو الا کثیر منهم الا کثیر منهم الا قلیل منهم لوگو کسانو نس کرے نو دا قلیل حکم روسو ذکر کی دا وہ خبر روسو ذکر کی دا کثیر ذکر کرو بے امرائی نتیجہ سرگن نکا نارستی رالا ویلو آو چی اقینیو کی دوری مخی جن کی دا اللہ سرا زمان خمار گیا دا اللہ سرا مخی کما او پدیبانی اقین ملاق اللہ لا تخلصون من الموت مغلو خمار گیا کہ جہاد تلالو نهمو کہ جہاد تلالو نهم اگر اقل وقت ناوی نو قطع دا رحمه اللہ تعالی مانا کئی یا مانا دا اللہ سر مرکی چیزن کی حساب و کتاب سر صحیح دیر ذرا لگ جماعت برے بیا مومی پا جماعت دیر باندے دیر ذرا قلیت پا اکثریت غوا غلب مومی دیر ذرا لگ پا دیر بانے پا جمہور بانے غلب مومی دیرو کے آلتم جمہوریت کے کنا نو آلتا پا جمہوریت کے با فساد رازی لگ با پی بارے مونی فاچھا او دا کل کی بیزن اللہ پا حکم دا اللہ پا اجازت اللہ بانے اللہ دے دے کل کفرہ پا دین مانے سختے کی کل کی دا دوے میں احتیت حاصل ہو رہے واللہ و ما اصفابرین مخیم لسے باب دا جہاد کی دل تبیار آگے واللہ و ما اصفابرین اللہ دے دے کل کفرہ پا دین تو سختے کی دا دیر پاتی شو دنگور پاتی شو سوک پا مخلالا اقلیت پا مخبان جلالا طول پاکستان پا جمہوریت لاؤ شو سیلاب بانے اب بچ سو شو پاتی سو شو پاتی سو پی کہتا ہم دا شریعت والا پاتی شو اکا پاتی شو پنجپیریان پاتی شو اگر کیوں اکثریت تلے رے لاؤ شے رے اقلیت پا چکا پاتی ہو مور توی ووٹوے گناہ دے اللہ قلیل لیکن لگتا نو کیا پاتی شو اڑے پا مخبان لاؤ دا ندے لگو اللہ رب العالمین پہ اعتماد بانے مقابلے تا تیار شو کراچی سرگن شدو میدان تا وطل جاروت لکھو جاروت تا ویلو دو دعا رکا دی وقت دعا اللہ دی رکھا قبلی مرگ تا تیار رال لے کنا نبال موتا ام اخفال مرگ تا ام اور دی وقت نبی علیہ السلام ملکی صفون مقابل شو اللہ نغارن اللہ ورکی دعا رکلا اے رب ازمنگا دانوی قالو اللہم افرق علینا صبران رب وی رب اے دی تربیت مالکا چیزا منگا دی پارنوکرا منگا دیوے کدا جزا